en Dylan. Radio 538. De Somber en 12 to 12. 538, Bas en Dylan. Goedenavond, het is de avondshow. En eerst willen we het natuurlijk hebben over onze, nou ja, ik blijf het zeggen, koning Jeroen. Ja, die zeker. Die kwam hier vanmiddag van de loopband af. Die gaat deze week 538 kilometer hardlopen voor het Prinses Maxima Centrum, 100 kilometer per dag. En dan gaat hij komende zaterdag tijdens de 538 ochtendrun zijn laatste 38 kilometer hardlopen. En er zijn ook superveel mensen in het land die zich inzetten voor die 538 ochtendrun. Zeker. Je kan een actie starten en dat is onder andere gedaan door Janneke! Goedenavond. Ja. Goedenavond. Hallo, hallo Janneke. Hi. Jij hebt je vaker ingezet om geld op te halen. Dat klopt inderdaad. Ja. Ik heb zelf ook schildklierkanker gehad toen ik 23 jaar was. Dus daarom vind ik het heel erg mooi om mij in te zetten voor onderzoek naar kanker of voor bijvoorbeeld verbetering van de zorg voor mensen met kanker. Dus ik heb al van alles meegedaan. Heel vaak aan Swim to Fight Cancer, Kika Run, allerlei acties. Ja, en komende zaterdag ga je het gewoon weer doen. Je gaat meerennen voor de 538 ochtendrun. Je zegt het al eventjes, je hebt er zelf ook mee te maken gehad. Wat voor impact heeft dat nu nog op je leven? Nog steeds wel een grote impact. Want omdat ik schildklierkanker had, hebben ze mijn schildklier ook helemaal weggehaald. Dus ik slik nu vervangende schildkliermedicijnen die eigenlijk die functie van de schildklier overnemen. Maar ja, eigenlijk is de schildklier, dat noemen ze ook wel een beetje de motor van je lichaam. Ja. Dus ja, mijn motor die doet het niet altijd even goed. Maar wat bizar dan dat je wel met al die dingen meedoet. Ja, ja. En dat je komend weekend ook gewoon weer gaat hardlopen. Want als iemand tegen mij zou zeggen, de motor van mijn lichaam doet het niet, zou ik niet bedenken om 5,5 kilometer te gaan hardlopen. Lekker op het bankje gaan liggen hoor. Ja. Nou ja, het helpt. Het motiveert mij ook wel heel erg om wel actief te blijven. Want dat is zeker ook met schildklierproblemen wel heel goed. Ja. En ik ga niet altijd even hard, moet ik zeggen. Want ik heb wel eens meegedaan aan de Swim to Fight Cancer. En toen deed ik het samen met mijn broer. En die heeft mij toen letterlijk zo vooruit geduwd af en toe. Dat hij mij even ja, maar had. Daar gaat het niet om. Dat is, je doet nee, het toch zeggen, maar. Ja. Ik wil het zeggen, ja. Ben je er nog? Ik valt een heel klein beetje weg, maar dat maakt er helemaal niet uit. Komende zaterdag gaat het gebeuren. Je hebt een streefbedrag van €1.250. Je zit inmiddels ruim over de 1.000. Ja, zit ja je. Dat gaat lekker met mijn actie Duck on the Run. Ja, echt gigantisch. We gaan hem ook nog eventjes delen in onze stories. Zeker hebben we weten. Zojuist gedaan. In de story op Instagram, daar zit ook een linkje in. En daar kan je Janneke steunen, haar actie steunen. En dat geld gaat natuurlijk allemaal naar de 538 ochtendrun. En daarmee naar het Prinses Maxima Centrum. Janneke, mogen wij jij ontzettend bedanken voor het inzetten voor het Prinses Maxima Centrum en de 538 ochtendrun. Een heel groot applaus! Dankjewel, graag gedaan uiteraard. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. En Dylan, dat is alles wat ik wil. Schreeuwen hem maar de noem op. Yeah. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Go off the past and finally move on. I held on. body else. Somebody else. Bas en Dylan. Radio 538. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along. In the bitterness that I put out, stayed up the whole night. Had I known how to stay alive. Let him know that you know best. Cause after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting. The Fray and How to Save a Life. We hadden het net al eventjes over de actie van Jeroen natuurlijk. Sponsorloper Jeroen, die gaat voor de 538 ochtendrun begint iedere dag hier in de live stage van 538 100 kilometer hardlopen. In totaal 538 kilometer. Ik vind het ook zo raar dat hij dus vanmorgen vroeg om 6 uur begonnen is. En eigenlijk nu net klaar was. Ja, om 7 uur, net aan het einde van de show van Frank en Iren, was hij klaar. Gozer gaat naar bed. En dan wordt hij wakker. En dan moet hij weer 100, nog een keer. En niet nog één keer. Nee, donderdag nog een keer en vrijdag nog een keer. En dan gaat hij komende zaterdag tijdens de 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion, gaat hij het afmaken met nog 38. Dat is 38 klinkt dan ineens heel weinig, maar dat is gewoon bijna een marathon. Ja, gewoon nog even de marathon de dag gedaan. Ja, het is zo bizar. Het is krankzinnig wat hij aan het doen is. Jij hebt vanmiddag zelfs even meegelopen, half uurtje. Ik heb zeker een half uurtje meegelopen. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik was al erg onder de indruk van zijn actie, maar daar was ik nog meer. Want die loopband, die loopt hartstikke moeilijk, joh. Dat is, je struikelt voor als je niet uitkijkt. Dat is een hele professionele, hè? Je hebt hem te hard gezet waarschijnlijk. Nee, hij ging precies hard genoeg. Oh. Maar ik struikelde steeds over mijn eigen voeten. Ligt dat aan de loopband of ligt dat aan jou? Nou, mijn motoriek is super, dus dat kan niet aan mij liggen. Even gewoon nog even een vraagje. Je staat er dan op, je hebt een half uurtje daar gestaan. Die Jeroen is natuurlijk, die staat daar de hele dag. En hij heeft de hele dag ook iemand naast zich. Moet af en toe ook nog leuk doen op de radio. Die is natuurlijk helemaal gesloopt. Nee. Sta je dan te ouwe hoeren met hem? Je verzint het niet, want ik was op een gegeven moment, dacht ik, na 5 minuutjes lopen, dacht ik wel, oh, ga ik voelen. En hij kan gewoon hele verhalen vertellen. Ja? Kwekken, af en toe even een stukje meezingen met een liedje. Hij reageert op wat er op de radio gebeurt. Het is echt. Het is zo Iron Man. Iron Man. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Nee, natuurlijk niet. Maar het is echt, want je zegt het gewoon al in de aanloop hier naartoe, weet je. Je zegt het gewoon, 538 kilometer hardlopen. Ah, wat een superactie. En nu je dat hier met je eigen ogen ziet de hele dag op kantoor. Dat is bizar. Het is krankzinnig. Ja. Iedere keer dat je even koffie gaat halen, loop je er langs. En dan staat hij er nog steeds. En loopt hij hard. Het is ook niet wandelen, hè. Hij loopt gewoon hard. Nee, het is ook niet dat hij zegt, ik doe nu even 4 kilometer per uur. Intussen, ik vind het echt heel indrukwekkend. Intussen heeft Jeroen met zijn actie 67.000 euro opgehaald. Echt zoals, of zoals de kids zouden zeggen, 6-7. Ja. Maar wil je daar nou nog een duit bij in het zakje doen? 538.nl/tikkie. Feelings change over time. I know I will be fine. But right now it just hurts. Can't let go. Drown you out. The water's high, I can feel the ground.

Take the blame and I zijn zo onmogelijk veel van die tv-programma's waar je echt de ballen van begrijpt. Tenminste, ja, ik volg het niet meer. Nee, en nu willen we samen met jou als 538-luisteraar een grap uithalen met BN'ers. Er zijn van die, zoals Bas zegt, die mysterieuze tv-programma's met regels en mitsen en maren. De Doos van Pandora, Moordfeest, Valspel, De Verraders, Het Diner, Watch Your Back, The Box, weet ik wel wat allemaal. Toen hebben we gezegd, we gaan een niet bestaand televisieprogramma ontwikkelen. Ja, en dan gaan we vervolgens gaan we kijken hoeveel van die, nou ja, iets wat aandachtsgeilende BN'ers ja zeggen tegen ons onmogelijke programma. Ja. Nou ja, vorige week kon je dan ideeën insturen in de 538-app over wat dan het format zou moeten zijn. Hè, hoe het programma eruit gaat zien, wat een beetje de regels zijn. Nou, in het kort, het heet Factor B. Met nou, in het kort, we moeten het even... Nee, echt in het lang wil ik het. Ja, ik wil even... dan doe jij het maar eventjes in het lang. Moet ik het even in het lang doen? Ja, maar even in het lang. Nou, doe ik het even in het lang. In Factor B moeten 10 BN'ers proberen een prijs te winnen. Maar alles wat ze verdienen moet eerst worden gecompenseerd. Elke opdracht levert punten op, maar elk punt moet worden gecompenseerd met het minpunt van iemand anders. De kijker kan via de app compensaties blokkeren. Eén kandidaat is de balancer. En moet elke aflevering de punten opnieuw verdelen. Er zijn ook theoretische punten. Die tellen dan pas uiteraard als iemand een compensatierecht heeft gewonnen. Oh ja. En niemand die weet nog hoeveel geld er daadwerkelijk in de pot zit. Ja, maar dat was dus ongeveer het ding. De balancer. En de grote eer is natuurlijk als je de balancer mag spelen. Ja, ja, inderdaad. En ook leuk dat we thuis met de app compensaties mogen blokkeren natuurlijk. Ja. Niet te vergeten. Ja, goed. Belangrijk. Hier begrijpt natuurlijk niemand een pannenkoek van. Maar ik denk toch, als je dit voorlegt aan BN'ers, ja, ze gaan gewoon meedoen. Oh, tuurlijk. Mee. Tuurlijk. Ze hebben ook ja gezegd tegen de doos van Pandora. Hè? Dat was echt nog ingewikkelder dan dit. Maar goed, we willen dit dus verder uitbouwen. Dit krankzinnige, neppe tv-programma. Gisteren vroegen we, wie moet het presenteren? Ja. En deze suggestie kwam binnen van Harm. Dag Bas en Dylan. Als je twee grote publiektrekkers wil hebben waar de BN'ers wel op afkomen, zou ik Gerard Joling nemen, samenwerking met Jutta Leerdam. Ze schaatst toch niet meer, dus kan ze mooi aan zijn programma meewerken. Ja, dat is wel waar. Ja, daar zouden de mensen wel naar kijken. Dat sowieso, maar ik vind Gerard ook wel een goeie. Ja, Gerard is zo'n oude SBS-ster, weet je wel. Stijlen springen en schansen springen. Die houdt natuurlijk ook van een geintje. Zou het niet leuk zijn als we Gerard in ons complot weten te krijgen? Nee, Gerard gaat er niet aan meedoen. Ja, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Dat weet ik niet. Nee, ik vind Gerard is wel de leuke sidekick. Er moet ook iemand die echt presenteert, want die wat serieus is. Oh, maar vind je Jutta dan niet iemand van in de green room? Nee, dat gelooft niemand. Dat zij dat doet. Ik vind dat heel leuk. We moeten een presentator waarbij laten we de ballen even... Haha, leuk, de ballen op Gerard Joling. Lijkt me leuk. Maar die, we hebben maar één filmpje nodig voor de geloofwaardigheid. Als Gerard gewoon even zegt van... leuk dat jij mee wil doen met Factor B. Dat is eigenlijk al voldoende. Ja, ik krijg helemaal een positief riemel. Maar denk jij niet dat Gerard Joling denkt van... even lachen met die jongens? Ik weet het niet. Gerard is wel een vriend van de show, dus allicht. Ja, we moeten het gaan proberen. Ja, nou ja, prima. De vraag is, daar gaan we dus even achteraan. Nu is de vraag, waar moet het worden uitgezonden? Ook nog. SBS natuurlijk, onze vrienden van SBS. Ja, nee, maar dat mogen de luisteraars bepalen. Zij maken dit programma. Nou, ja, luisteraars. Het is wel een SBS-programma. Ja, het is wel een SBS-programma, maar misschien zeg je, joh, het past veel beter op Comedy Central. Ja. Kom het even door via de app van 538. Dan kiezen we morgen een zender waar het wordt uitgezonden. En dan proberen we ook eventjes te bellen met TV-koningin Tina Nijkamp. Want die kan ons vast nog wel even een rijtje met BN'ers geven die toch wel overal ja op zeggen. Zijn we dan die contracten natuurlijk. Oh ja. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.

538. Met Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Dance Smash deze week. Zeker. Zullen we anders even gewoon aanhalen waar we het buiten de huis zitten? Nee, dat gaan we niet aan. Nee, we zitten er nou een beetje over te giebelen. En dan sluiten we iedereen buiten die naar 538 zitten te luisteren. Nee, Dylan, maar, even niet. Nee, maar dat is wel even leuk, toch? Het is niet leuk. Nee, maar je hebt toch wel eens van die, in je vriendengroepen, wij zijn natuurlijk ook gewoon een vriendengroep, heb je nog wel eens van die gesprekken dat je denkt, dit wil je eigenlijk helemaal niet van elkaar weten. Nee. En toen vroeg jij, want iedereen heeft het toch nog wel eens, ook op oudere leeftijd. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst een ongelukje gehad? Nee, ik vond echt wanneer heb je voor het laatst in je broek gescheten? Ja, oké, okay, maar ja, dat wilde ik dan weer niet zo benoemen. Oh, nou, dat heb ik wel gedaan. Maar het is voor jou nog wel vrij recent, Eva, of niet? Ja, nee. Nee, nee. Ja, nee, oké. Okay. Het was wel recent. Maar ik vertelde van, ja, ik gaf gewoon antwoord op die vraag. En daarna deden jullie ineens alsof het programma weer begon. Nou, dat is het ook. We zijn live op de radio. Oh, nou ja. Dat blijkt dan echt zo te zijn dit keer. Nee, ja, ik vertelde toen dat gebeurde toen ik net een relatie had. Ja. Maar hoe ging dat in zijn werk? Ja, Dylan, dat ga ik helemaal niet hier vertellen. Dat is een onsmakelijk verhaal. Maar dat was gewoon een soort doppie nat, toch? Nee, deel. Ik was ziek. Daar hou ik het bij. En jij, Bas? Ja, Bas heeft dat ook een keer gehad met een doppie. Oh ja, nee. Bas even een keer, vertel het verhaal nog een keertje van Bali. Van de poepstempel. Nee, dat ga ik niet verder. Ja, nee, ja, toen was ik ook ziek en dan lag ik naast een vriend in bed. En toen had ik ergens 's nachts even een klein scheetje. En toen zat toch het broekje vol. En toen wilde ik uit bed, want ik lag op mijn zij. Dus het zat veilig, zat het in de broek. Maar toen ging ik dus, zeg maar, zo over de rand om, ja, zeg maar, niet het bed aan te raken met al die witte lakens. En toen verloor ik me even weer. Dus toen stempelde ik, als het ware, zo kronk, de poepstempel op bed. Oh ja. Hoe nat was het dan ook allemaal wel niet? Nee, dat was echt Balibelly. Balibelly, ja. En toen heb ik doeken gepakt. Oh ja. Uit alle hoeken en gaten, alle doeken die we hadden nat gemaakt. En toen begon ik te wrijven. En die vriend die sliep gelukkig. En die sliep ook door. Oh ja. Tot op een gegeven moment tot hij zich omdraaide. Mij bezig zag. Hij dacht eerst dat ik me aan het aftrekken. Want ja, het hele bed bewoog. Oh ja. Keek hij. En het enige wat hij zei was, ah, maat! Omdat er allemaal poep op het bed zat. Ja, dat kan gebeuren, hè? Nou, dankjewel. Dankjewel voor jullie openheid, jongens. Nee, we moeten echt door met het programma. Nee, ik had me serieus ook niet herinneren. Nee? Ik weet het ook niet. Nee. Nou, dan wordt het weer hoog tijd. Nou, ik ga er dus even goed voor zitten. I had a bad understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Starving till you're not. And that's when I told you it.